Let me hear you shout. तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं, इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था, है कि नहीं? जी दादी। देखा, वही सच निकला कि नहीं? जी दादी। अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफ़ी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच क्या चल रहा है। जी दादी। Yeah.